الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سنی مسلمان براؤ، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد، عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے. دوستو، اج دی یہ محفل مقدس یا سب المومنین امیر المومنین مولا کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد مبارک دے اندر منعقد ہوئی، جنہ دوستاں نے ایمان اور نیک نیتی نال اس محفل شرکت کیتی، اللہ تعالی مولا کائنات دی ولایت دا صدقہ انہاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے. رمضان شریف دا مبارک مہینہ ہے، رب دے سامنے جس حساب دی محفل ہے اتنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اختصار دے نال بندہ ناچیز مولا کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے بارے معروضات عرض کرے گا. اللہ تعالی انہاں پاکاں دا صدقہ ساڈی مغفرت فرماوے، بخشش فرماوے، سانو کامل ہدایت عطا فرماوے. دوستو، جب مولا علی پاک سرکار دا ذکر خیر شروع کریدا ہے، موضوع سامنے آندا ہے، کئی لڑیاں وچوں نکل پیندیاں نے. ایک آپ سرکار دے فضائل مناقب وہ شانہ جڑیاں قرآن و حدیث وچ آئیاں نے، ایک موضوع جڑ جاتا ہے. دوسرا، آپ سرکار دی سیرت دا موضوع جڑا ہوندا ہے سامنے کہ آخر ایڈی شان والا بندہ او دے کام کیویں دے سن، کیونکہ چھوٹے کام تے بندہ وڈا یہ کدی نہیں ہویا. ہمیشہ دستور ہوئیے وڈے بندے کول کام بھی ہمیشہ وڈے ہی ہوتا. ساڈے رنگے کھچ بندے جڑے نے وہ ہی کھچ مارتے ہیں تے کھچا والے کام کرتے ہیں. جنہاں نوں اللہ سونے نے اپنی خاص مہربانی نال پالیا ہوندا ہے نا، وہ بندے کدی کھچ والا کام نہیں کرتے, ہمیشہ ایسا کام کرتے ہیں جس کام دے اتنے انہوں دا خالق تعالی خود راضی ہوں. گویا دوسرا موضوع سیرت دا نکل آندا ہے, تیسرا موضوع کم فہم بے وقوف کم عقل علم تو دور لوکاں دے خدشات سوالات شبہات اعتراضات صحابہ کرام دے بارے اوٹھ پیندے نے, ایک وکھرا موضوع ہے. چوتھا موضوع ہے حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار دے ملفوظات و طیبات دا, کہ آپ سرکار نے امت مسلمہ دی ہدایت دی خاطر اپنے منہ مبارک وچوں گلاں کڈیاں کڈیاں سونیاں کیتیاں نے. اے ہن کئی لڑیاں نکل آندیاں, کئی شاخاں بن آندیاں اس مختصر وقت وچ. انہاں سارے مسائل دے اوتے گفتگو سیر حاصل نہیں ہو سکتی. میں جس طرح پھلاں دے ٹوکرے دے وچوں چند پھل سنگ دے جاؤ, میں اسی طرح ہی تواڈے نال چار گلاں اس مختصر وقت وچ کراں گا. میں راتی کی روزانہ ہی دو دو ترہ ترہ گھنٹے بولنا ہوں, حالے میرا سون دا وقت بھی پورا نہیں ہویا, میں 9-10 بجے اتنے آن کے ستا وا. اتو رمضان شریف روزے رکھے ہوں نے, خشکی ہو جاندی بندے نو. بار صورت انشاءاللہ العزیز امید کوی ہے اللہ تعالی شان علی پاک سرکار دے جوڑیاں دا صدقہ بندہ ہے ناچیز نو کچھ نہ کچھ توفیق عطا فرمائے گا سرکار دے ذکر خیر کرن دی. یاد رکھنا ساڈے سامنے صحابہ کرام دے متعلق اور اہل بیت کرام دے متعلق جدو شان اور فضائل اور انہاں دے حالات دی گل آئے گی, ساڈے سامنے دلیل صرف قرآن تے حدیث ہوے گی. تیسرے نمبر تے حضور سرکار دی امت دا, امت دے ولیاں دا اتفاق, اے وی ساڈے واسطے دلیل ہے. قرآن اور حدیث تو بعد مدینے دے تاجدار دی امت دے ولیاں دا اتفاق ساڈے واسطے بہت بڑی دلیل ہے, حتیٰ کہ حجت شریعہ شمار ہوندا ہے. نبی پاک نے خود فرمایا ہے لا تجتمع امتی علی دلالہ, میری امت گمراہی تے کٹھی نہیں ہو سکتی, گمراہی تے کٹھی. ہر ہر بندہ تے معصوم نہیں, بھاویں صحابی ہے تے بھاویں کوئی ہے, لیکن امت من حیث الامت ویکھیا جاوے تے اے معصوم ہے. ساری امت کول گناہ ہوے اے کدی نہیں ہو سکدا. اگر کروڑا کول ہوے گا تے وچ کئی ہزار ہو جائے ہون گے جنہاں نو اللہ نے کامل ہدایت عطا فرمائی ہو. مجرم ساڈے رنگے اگر ہیں تے شیر ربانی ورگے شیر بھی اس دنیا تے وس دین. داتا حجویری جیسے کامل ولی بھی ہیں. اس واسطے اساں تینا چیزاں نو ویکھاں گے, تاریخ دیاں مصنوعی گلاں ساڈے واسطے نہ ساڈے مذہب دی دلیل ہے نہ حجت ہے نہ برہان ہے. اساں انہاں کدی نہیں جاواں گے اگر کوئی گل قرآن حدیث اور حضور دی امت دے اجماع تے خلاف نظر آئے گی اسا تاریخ دا ورکا تے پاڑ سکنے ہیں مگر نبی دے دین تو ماسا نہیں ہٹ سکدے. میں شان علی پاک نو جدو پڑھیا ہے تے اللہ دی مہربانی نال جھوٹ اور بناوٹ تو ہٹ کے حب علی سرکار دا دعوی رکھن والے پترے لاکھ من کڑت حدیثاں بنائیاں لیکن سانو کسے من کڑت حدیث دا روایت دا سہارا لین دی لوڑ نہیں. ساڈے کول سچا خزانہ ہی کافی پیا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس نبی پاک سرکار دے صحابی جنہاں نو آقا نامدار سرکار نے دعا دیتی سی اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ میرے چاچے دے سپتر نو دین دی پوری سمجھ عطا فرما اور قرآن دی تفسیر سمجھا دے. او صحابی ابن عباس فرماؤں دے لے قرآن دیاں 200 آیتاں حضرت علی دی شان نے چتری ہیں. کنی آیتاں 200 آیتاں مولا علی سرکار دی شان نے چتریاں نے. اور جدو احادیث پڑھنے آئے تو کسے صحابی دے بارے اینیاں حدیثاں نہیں منقول ہویاں روایت ہویاں جنہ مولا علی سرکار دے بارے حدیثاں ہیں. پھر لطف دی گل لے وے لوکی جنہ نو سمجھ دے نے او نعوذ باللہ اہل بیت دے دشمن سن مخالف سن علی دے اونا ہی صحابہ کرام نے مولا علی سرکار دیاں شان والیاں روایتاں نو نقل فرمایا ہے. سواد دی گل تے اے وے کہ کیونکہ اللہ نے قرآن نے جو فرمایا ہے اللہ نے فرمایا اشد والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. اللہ سونے نے فرمایا جنہیں بھی میرے نبی دے نال رہن والے نے اے ساریاں دی صفت اے وے اشداء علی الکفار اے کافراں واسطے سخت نے تے آپس دے اندر نرم نے. تے اہل بیت وی نبی پاک سرکار دے اہل بیت کرام او وی حضور نال رہن والے سن صحابہ وی حضور دے نال رہن والے سن اس واسطے آپس دے اندر مہربان سن رحمت کرن والے سن. تائیوئی انہاں نے ایک دوجہ دیا فضیلتا تے شانہ دیا حدیثاں بیان فرمائیاں لے. اور غور کرنا میں تیرے سامنے نبی پاک سرکار دے یارہ مبارکہ حضور سرکار دے صحابہ دی زبانی جڑیاں حدیثاں روایت پوئیاں نے شاہ علی مشکل کشا دی شان مبارک دے اندر میں انہاں نو بیان کرن لگا. یا رسول اللہ حضرات توجہ ہے کہ نہیں آنکھو نا سبحان اللہ. غور فرما اللہ دیا بندیا صدقے جاواں حضرت شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو غور فرما اپا کیڑے ایڈے بندے بیٹھے سپیکر نہ بھی ہوئے میری آواز تا بھی باہر تو جاونی اللہ دی مہربانی نا توجہ رکھے آجے غور فرما اللہ دیا بندے آؤ مدینہ دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دے صحابہ کرام نہیں علی پاک دیاں شانہ والیاں روایتاں نقل فرمائیاں نے. میں تیرے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم انہاں صحابہ دیاں روایتاں بیان کراں گا ذرا غور کرنا کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے صحابہ کرام دیاں روایتاں نے آقا نامدار سرکار نے فرمایا میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح ورگی ہے کشتی نوح ورگی میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی ہے غور فرمانا اے نبی دے صحابہ کرام نے روایت فرمائی جے ہاں جی اہل بیت دی روایت نہیں حضور سرکار دے صحابہ دی روایت ہے ہن اے دی وضاحت سن لے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ فرماؤندے نے میں مدینہ دے تاجدار نال ਉਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਅਬੂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਓ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਚੋਖੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ کچھ تسی لے آو کچھ میں لے آؤں مدینے دے تاجدار نے حضرت عباس پاک نو نال کھڑیا ابو طالب دے گھر رچ گئے حضرت عباس نے حضرت جعفر تیار نو چکیا اپنے سینے نال لایا جدوں واری علی مشکل کشا دی آئی صدقے جاواں مدینے دے تاجدار نے اپنے سینے مبارک نال لایا سونے نبی سرور نے اپنے سینے مبارک نہ لا کے گھر لے آندا صدقے جاواں حضور سرکار دے صحابہ بڑیاں بڑیاں شاناں والے نے پر جیڑا اے مقام نبی پاک سرکار دے داماد علی نو ہویا اے کسے نو عطا نہیں ہویا آیا ہے کہ حضور سرکار دا قدم مبارک اپنے آپ نہیں اٹھدا آقا فرماؤں دے نے ما فالو من صغیرت ولا کبیرت الا بوحی من اللہ عز و جل حضور فرماؤں دے نے میں چھوٹا وڈا کام کوئی ایسا نہیں جڑا اپنی مرضی نال کراں میں تے اللہ دی وحی نال ہی ہمیشہ کام کرنا وا ہن اس دے اندر راز تینوں سمجھاواں گا تے گل پھر سمجھ آوے گی سونے نبی سرور گئے مولا علی سرکار نو چک لیاندا اپنے گھر دے اندر نبی پاک نے اپنی نگرانی وچ حضرت علی دی تربیت فرمائی اے ہر صحابی بچپنے تو آپ اپنے گھر چ پلیا ہے پر علی دے صدقے جاواں جڑا مدینے دے گھر چ پلیا ہے اے نعرہ نال رکھا کرو اپنا نعرہ ہے بولت نہ جائے کرو نہ بول توجہ ہے کہ نہیں غور فرما اللہ دیا بندیا مدینے دے تاجدار نے تربیت فرمائی راز وچ کی سی حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا اے نوح طوفان بڑا وڈا ہونا ہے بیڑا بنا جنہاں نو اساں نجات دینی ہے انہاں نو بیڑے وچ پا لویں پر اس بیڑے دے بناون دی گل اللہ نے قرآن وچ اتاری ہے رب فرماندا ہے فصنع الفلک بعیوننا اے نو بیڑا بڑا ساڈی نگرانی وچ ساڈیاں اکھاں دے سامنے بیڑا تیار کر اللہ دیا بندیا بندی تے ہر شے رب دی نگرانی وچ مگر ابو جہل دا بننا ہو رے مدنی لجپال دا بننا ہو رے کدی مخلوق نو ایک جیسا نہ سمجھ بیٹھی بناون والا اکو وے مگر مخلوق ون سونی بناوندا ہے کسے نو آلہ بنایا ہے اس کسے نو ادنا بنایا ہے اس کسے نو پاک بنایا ہے اس کسے نو پلیت بنایا ہے کوئی کنڈیاں والے درخت نے کوئی پھلاں والے درخت نے کوئی تما بنیا بھی کوئی تما بھی کوئی ہندوانا بھی اللہ نے فرق رکھے نہیں مخلوق چ اللہ سونے نے فرمایا اے ساڈیاں اکھاں دے سامنے بیڑا بنا جس بیڑے دے صدقے وسیلے نال اساں نجات دینی اے اپنے ایمان والیاں نوں ہن جدوں طوفان نوح دا آونا سی بیڑا بنیا رب سونے دی نگرانی وچ خاص رحمت دی نگاہ وچ طوفان کفر دے بڑے بڑے آونے سن گمراہی دے آونے سن دلالتاں دے آونے سن دشمنیاں دے آونے سن حضور سرکار نو اللہ نے حکم فرمایا اے سونا میرے ایمان والیاں دا بیڑا علی سیدہ پاک حسن حسین اپنی نظراں دے سامنے بڑا اس بیڑے وچ جڑا بیٹھدا جاوے گا بابا فرید خواجہ اجمیری بندا جاوے لکھ طوفان آن گے مگر فرق نہیں آن دینا صدقے جاواں حضرت مولا مشکل کشا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس بیڑے نو تیار نبی سرکار دی نگرانی وچ کرایا علی دے صدقے جاواں جڑا نبی سرکار دی اکھ مبارک وچ رہیا ہے سلطان فرماؤندا اے تن میرا یارا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھی نہ رجا اتنا ڈٹھیا لونو دے مڈی یارا لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے کی کجا اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بھجا مرشد دا دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑا حجا فرمان لا دیا بندہ توجہ ہے آنکھو نا سبحان اللہ خدا دیا بندہ آگا اور فرما مارد پیا کرنا مدینہ دے تاجدار نے بیڑا تیار فرمایا، ہمیشہ شاہ علی سرکار فرماؤں دے لے، میں پنجا سالہ دا ساں، نبی پاک سرکار مینو انگلی نال لا کے لے جاندے سن، سرکار نے پہاڑاں وچ لے جانا، آپ بھی اللہ دی عبادت کرنی نال مینو ملا دین۔ ایک گل تے دساں، شاہ علی سرکار نا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے سلسلہ ولایت دا بہت بڑا پیشوا گزریا ہے، آپ دے مرشدان نے طریقت تے چاہندے نے، آپ فرماندے نے جنہ چیر حالے علی پاک سرکار دا جسم مبارک سلطان فرماؤں دا، اے تن میرا یارا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھی نہ رجا، اتنا ڈٹھیا نونو دے مڈی یارا، لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے کی کجا، اتنا ڈٹھیا اوے مینو صبر نیا ہوئے تے میں ہور کتے ول بھجا، مرشد دا دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑا حجا، غور فرما اللہ دیا بندہ توجہ ہے، آکھنا سبحان اللہ، خدا دیا بندہ غور فرما، مرد پیا کرنا مدینے دے تاجدار نے بیڑا تیار فرمایا، ہمیشہ شاہ علی سرکار فرماؤں دے لے، میں پنجا سالہ دا ساں، نبی پاک سرکار مینو انگلی نال لا کے لے جاندے سن، سرکار نے پہاڑاں وچ لے جانا، آپ بھی اللہ دی عبادت کرنی نال مینو ملا دین۔ ایک گل تے دساں، شاہ علی سرکار نا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے سلسلہ ولایت دا بہت بڑا پیشوا گزریا ہے، آپ دے مرشدان نے طریقت تے چاہندے نے، آپ فرماندے نے جنہ چیر حالے علی پاک سرکار دا جسم مبارک روح تو مشرف نہیں ہویا، روح پاک جسم وچ نہیں آئی، فیض ولایت دا مرتبہ اللہ نے علی پاک دے ادوں دا ہی سپرد کیتا ہویا۔ پچھلیاں امتاں وچ فیض ولایت جو ونڈیندا رہیا ہے وہ شاہ علی دے توسل نال ہی ونڈیندا رہیا ہے، اسے واسطے مولا علی سرکار ایک پل بھی شرک نہیں کیتا، آپ جدوں اما پاک دے پیٹ دے اندر سن نور الابصار کتاب میرے کول پئی ہے شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں علی پاک سرکار دی اما بت دے اگے جاندی سی سجدہ کرن دی خاطر علی پاک نے پیٹ وچ آکڑ جانا ماں نو جھکن نہ دینا علی نے ماں نو غیر اگے جھکن نہ دینا علی پاک ہمیشہ ہی وحدہ لا شریک دی توحید تے قائم رہا اس واسطے مولا علی سرکار واسطے نام لیا جاوے تے نال پڑھیا جاندا ہے کرم اللہ وجہ کی پڑھیا جاندا ہے ایدہ کی مطلب ہے اس دا مطلب ہے وے اللہ انہاں دے چہرے مبارک نو عزت والا بناوے مکرم بناوے انہاں دے چہرے نو کیوں اے لفظ دس رہے نے او چہرہ کدی غیر اگے جھکیا نہیں سبحان اللہ اپنے رب تو سوا کسے دے اگے جھکیا ہی نہیں کہاں پر کے آندے نے اللہ انہاں دے چہرے پاک نو عزت والا بناوے چہرہ کدی غیر اگے جھکیا صدقے جاواں گا اور فرماؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی روایت پیش کرن لگا تاریخ دمشق اے حدیث دی کتاب دمشق الکبیر محدث ابن عساکر دی آپ سرکار نے کئی سنداں نال روایت نقل فرمائی حضرت صدیق اکبر سرکار دی بیٹی اما عائشہ صدیقہ اس روایت نو حضرت صدیق اکبر سرکار تو نقل کر دیاں نے اما فرماؤں دیئے میں اپنے باپ صدیق اکبر نو پچھے آؤ اے ابو جی علی دے چہرے نو جدوں ویکھ دے جے بار بار ویکھی جان دے جے اے ابو جی وجہ کیے علی دے چہرے تے نظران جو ٹکا لیں دے جے پھر ہٹا دے نہیں صدیق اکبر نے فرمایا نہیں دیئے میں رسول اللہ تو سنیا ہے النظر الی وجہ علی العبادہ علی دے چہرے نو تکنا عبادت اور گلتے توجہ ہوئے اس حدیث نو حضرت صدیق اکبر پھر حضرت صدیق تو انہاں دی بیٹی سنیا ہے اما عائشہ صدیقہ نے سنیا ہے پھر انہاں اگا روایت بیان فرمائی تے صحابہ تو ہوں دی تے ساڑے تک کپڑ گئی اور کچھ سانو تو بھئی کھوڑی آئی اور غور فرما معلوم ہویا اما عائشہ صدیق اکبر علی دا ادب کرن والے سن علی مشکل کشا انہاں دا پیار تے ادب کر اسے واسطے نبی پاک سرکار دا جدوں وصال ہوئے 6 دن بعد اسوائے کے محرکہ دے اندر لکھیا ہے 6 دنہ تو بعد حضرت مولا علی حضرت صدیق اکبر دو میں رڑ کے نبی دے دربار تی زیارت واسطے آئے نے کی دی زیارت واسطے ایتھوں ای وی پتہ لگا کہ ہے وی درباراں تے جاون والے سبحان اللہ دوویں حضور سرکار دے دربار تے جا رہے نے سبحان اللہ دوویں اکٹھے پہ جاندے نے سبحان اللہ تے جاون دا طریقہ کی ہے صدیق پچھو چل دے لے مولا علی نو فرماؤں دے لے تو وگے ہو تے علی پاک کوشش کر دے لے نا تسی اگے ہو تے میں پچھے رہنا کیونکہ وڈے بندے آن دے کام وی وڈے ہوندے نے تے جنوں اللہ وڈا بناوے نا او اودوں ہی بناوندا ہی جدوں اپنے آپ نوں پہلا او چھوٹا بناوندا ہے۔ سبحان اللہ، جڑا اپنے آپ ہی وڈے بنن دے چکر وچ ہووے رب اونوں ہمیشہ ذلیل کر مار دئی۔ سبحان اللہ، خدا دی قسم کر کے آنا مولا علی سرکار ابو بکر نو اگے کر دے لیں، حضرت ابو بکر علی پاک نو اگے کر دے لیں، علی فرماؤ دے لیں کی وجہ ہے ابو بکر میرے اگے نہیں چل دے، ابو بکر فرماؤ دے لیں اس واسطے نہیں چل دا جے دی تعظیم نبی کر دے لیں میں ابو بکر کیوں نہ کر۔ ذرا آکھ نہ سبحان اللہ، علی فرماؤں دے نے آکھے میں تیرے اگے اس واسطے نہیں چلتا، میں جو پتہ ہے جتھے حضور باندھ دے نے سجے پاسے نے تینوں بٹھاؤں دے نے۔ اگان اس واسطے صدیق اکبر نے فرمایا کیا مت والے دن پل سرات تو او خیر نہ گزرے گا جے دے ہاتھ چ چٹ علی دے وے گا۔ اے بھی روایت صدیق اکبر دی ہے۔ سبحان اللہ، ہاں توجہ ہے کوئی نہ، سبحان اللہ، اے ہوئی صدیق اکبر، سندا جا تے دل تھردا جا۔ سبحان اللہ، میں اے نہیں آکھنا مینوں آواز آئی ہے، آواز کیوں آوے مینوں وحی خدا پہنچی ہے۔ سبحان اللہ، جڑا رب دا قران ہے مصطفی دا فرمان، یہ ہوئی سنی دا ایمان ہے۔ اور فرما اللہ دیا بندیاں آوے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے پتر حسن پاک نو لے کے کھلوتے لیں، ادھر صدیق اکبر آ گئے، صدیق مسکرا پے فرما دینے اے علی اے تیری شکل دا نہیں اے تے رسول اللہ نال رلدا ہے۔ فرما لے سشبیہن بے علی، فرمایا علی اے تیرے مشابہ نہیں اے تے رسول اللہ دی شکل دا ہے، کیونکہ حدیث پاک چاہندا وے نبی پاک نے فرمایا سینے تو اتے حسن میرے ورگے، سینے تو تھلے حسین میرے ورگا۔ ذرا آکھنا سبحان اللہ، اس واسطے خدا دی قسم کر کے آنا جدو صحابہ کرام نو شوق ہونا نا حضور دی دید دا، نبی سرکار دی زیارت دا، تے دوواں شہزادیاں نو کٹھے چکرنا، نقشہ رسول اللہ دا بن جانا، زیارت کر کے تے دل ٹھار لینا، نبی سرکار دے صحابہ دی عادت مبارک سی۔ غور فرما اللہ دیا بندیاں صدقے جاواں او تے گلاں صدیق دیاں سن، وقت تھوڑا ہے تیرے سامنے عمر دیاں وی گلاں سنا دیں۔ حضرت عمر بن خطاب آپ سرکار دے کول آئے کوئی جھگڑا سی، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا علی کول حل کرا لو، انہاں آکھیا سانو تو نہیں فیصلہ کرنا ہے، اگاں علی دا بوا وکھاؤنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم گریبان پھڑ لیا، فرمایا شرم نہیں آندی جنوں نبی فرمایا ہے وہ کائنات دا مولا وے، او دے ال فیصلے واسطے نہیں جاندا۔ سبحان اللہ، آپ فرماوندے ہوندے سن، ایک وارا حضرت فاروق اعظم سرکار عورت نے بدکاری کیتی، تہمت بدکاری کیتی، ناجائز بچہ او دے پیٹ چے پھڑی چائی، شریعت دے مطہرہ دے مطابق فاروق اعظم فیصلہ صادر فرمایا اس عورت نو سنگسار کیتا جاوے، علی مشکل کشا بیٹھے سن فرماؤں دے نے اے عمر جرم اے دے بچے دا نہیں ٹھہر جاؤ جدو بچہ جنم ہو جاوے گا ادو بعد انو سنسار کیتا جاوے گا حضرت عمر بن خطاب فرماؤں دے نے یا اللہ میں ایسی مشکل تو پناہ منگنا وہاں جس مشکل دے اندر مشکل کشا علی نہ ہووے یہ روایت حدیث دیا کتاباں نہ ہوئے میں شروع آ گیا فرمایا اللہ میں پناہ لینا ہوں ایسی مشکل میرے تے نہ ہوئے جس حل کرن والا علی نہ بیٹھا بلکہ آپ فرماؤں دے سن یا اللہ میں اونا چیر زندگی تیرے تو منگنا جنہ چیر علی جیتا رہے یا اللہ جنہ چیر علی رہے میں نو رکھی جے نہ ہوئے تو میں نو چک لوں خدا دی قسم کر کے آنا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علی پاک کو مشکل کشا کا لقب دیا ہے میں نو کہن لگے چشتی اور تسا جو علی نو مشکل کشا مشکل کشا تے اللہ ہے تسا کیوں میں کہ اوئے بوتھا بند کر کدھرے مکھیاں وڑ جان گیا تینو اتنا نہیں پتا اسا کون ہے مشکل کشا آکھن والے اے تے حضور دا دوجا خلیفہ عمر بن خطاب کا توجہ نہیں کی آنکھو نا سبحان اللہ اسے واسطے سن لے جدو درہ خیبر دیواری آئی خیبر دا درہ بڑا وڈا سی قلعے دا دروازہ بڑا وڈا سی صحابہ کرام کو اندر نہیں جایا پیا جا رہا حضرت مولا علی مشکل کشا آپ سرکار نے کھبا ہاتھ ماریا درے نو قلعے دیاں دیواراں تو چھک لیا وے چھک کے کھبے ہاتھ وچ درہ پھڑ لیا سجے ہاتھ علی دی تلوار یہودیاں دے گاٹے وڈ وڈ کے سٹی آوندے نے ہاں تو کی سمجھنا ہے علی پاک کو یہودیاں دے یار تھوڑے سن یہودیاں دے یار تے اج آپاں بنے بیٹھے ہیں علی مشکل کشا تے یہودیاں دے گاتے وڈ دے رہے نے بلکہ انہاں نو جدو گرفتار کر کے نبی پاک دی کچہری وچ لیاندا گیا آقا نے فرمایا علی پھڑ تلوار 400 یہودی دا سر لا کے خدا دیا بندے ایویں تھوڑے بن پیندے نے مت اپنے منہ نال اسا آکھیے جناب علی ہم تیرے ہیں علی اگو جواب دے وے گا تسا میرے نہیں تسا کسے ہور دے جے جے میرے ہندے جے میں مینو دل وچ دشمنی سی کافراں دے نال تواڈے دل وچ وی اوہی دشمنی ہوندی غور تقریر پہ فرماؤں دے نے دور خلافت انہاں دا سی بادشاہ وقت حضرت آدم نے پگ اتار لئی عمر نے تھلے رکھ کے وال پھڑ لے فرما دے نے او شہزادے او اثر ساڈے اے جڑے سر دے وال اگے نے اللہ تو بعد تواڈے باپ نہیں اگائے نے سبحان اللہ سبحان اللہ آخر عمر نو پتہ نہیں سی تقریر کردیا ایک دن خطبے دے اندر بادشاہی دے دور وچ رو پے نے کسے نے بعد وچ پوچھا عمر سائیں وال کردیا روندے کیوں سو فرمایا یارو مینو ایک ویلا پرانا یاد آیا سی سیانے آندے نے اپنی اوقات نو بندہ نہ بھلے اوقات نو کدی نہ بھلی اللہ بھی سانو اوقات یاد دیواؤں دے آندہ ویخ دے سی آپنو جدو جمعہ سین تو کی سین کس پانی تو جمعہ کس حال سین تے میں تینو تکڑا کر کے جوان چا بنایا اللہ بھی اوقات بندے دا دھیان کراؤں دے اپنا وقت بے کی پہلا کدرے مغروریا نہ جاویں کدرے آکر نہ کھا بویں بادشاہی جے سلامت میں ذات دی سلامت فرماؤں دے لے منو بیلا یاد آیا پوچھا حضور کیڑا فرمایا میں مکے وچ ہوندا سا میرا ابا اونٹ پیا چاردا سی میں گیا میرا باپ مینو فرماؤں دے بیٹا میں روٹی کھاون جانے تو اونٹاں دا خیال رکھ اونٹ وی پنجی سن میرے سپرد کر کے میرا ابا چلا گیا میں بڑا تنگ ہویا میرے کول وی اونٹ نہیں سامنے گئے کدی اینو قابو کرنا ہے تے دوسرا نس جاندا ہے بس اسے چکر وچ رہاواں بڑا پریشان کدی او ویلا سی اونٹ نہیں سن سامنے جاندے اج او ویلا وے ادھی دنیا دے انساناں نو سام کے بیٹھا وا راکھنا سبحان اللہ تے انہاں نا انگلش پڑھی سی نہ انہاں کوئی کتاب یہودیاں دیاں زباناں دیاں کتاباں پڑھیاں سن اکم نے ادھ جاندے نا یہ ساری دنیا ہی لے جاندا راکھنا سبحان اللہ فرمان دے نے آخر کیوں احسان نو بھول دے سر مبارک دے وال پھڑ کے عمر فرماؤں دے لے او حسن و حسین اے سر دے وال اللہ تو بعد تو آدھے باپ نہیں اگائے لے وال کون گل دے بولو تے مجھے کون گل دے کنت کون گل دے بندے کون بن گئے اللہ تے عمرا تے کی کہن کتنا بڑا اللہ تو بعد تواڈے باپ یعنی نبی پاک نے اگائے نے مرائی کیا کری جاننے ایٹا کھلوم کھلا شرک یہ تے کدرے آج دا توحید آم امبر تو چھتی کر اینا دی توحید نا کول سانو عمر علا عشق جو جڑا شرک کر گیا نا عمر پاک سانو وہ شرک کی قبول اونا بعد دا جڑا لفن دے تو گیا اونا دسیا ہے کہ میرا مطلب اے وے اگاندا اللہ اے پر وسیلہ تے مدنی کیونکہ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا راکھنا سبحان خدا دیا بندیا غور فرما جدو ہن حضرت عمر بن خطاب نے حضرت حسن و حسین نال گل کیتی ہے ادھر علی آ گئے نے علی پاک نے ویکھیا عمر نے آکھیا علی فرماندے نے عمر میں انہاں نو سکھا کے نہیں بھیجیا تاجدار سرکار نال دی اندر پتہ کی سی اس سے مدینے دے تاجدار سرکار دا چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ قریشی بیٹھے سن گلا پہ کرتے ہیں حضرت عباس گزرے نال دی انہاں گلا چھڈ دتیاں چپ کر گئے حضرت عباس آئے نبی پاک دی کچہری وچ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تواڈے قریشی گلا کرتے سن پے میں نال گزریا وا کٹ دیتیاں چپ کر گئے مدینے دے تاجدار فرمایا منادی کرو سب نو مسجد وچ بلاو سارے مسجد وچ حاضر ہو گئے آقا منبر تے چڑھ گئے سرکار نے فرمایا خبردار لوگو مینو میری آل دی وجہ نال تکلیف نہ دیا جے گلا کٹ لیں دے جے خبردار ہر کسے دے رشتے ٹوٹ جان گے قیامت والے دل میں محمد دا رشتہ نہیں ٹوٹنا میرے خاص نے انہاں نو ویکھ کے گلا کٹ دے جے ہیں کیڑی گل ہوے جڑی حضور سرکار دے صحابی حضور دے اہل بیت تو لکا کے کراں جی گل ہوئے دین دے بارے کے دے بارے تو دین دے مالک تے نے مالک تو گل کیویں لکائی جے گل ہوئے دنیا دی تے نبی سرکار وی ساڈے سراں دے مالک تے اہل بیت وی ساڈے سراں دے مالک جو ہے سی آخو نا سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے توجہ فرما اللہ دیا بندے صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو حضور سرکار دے یار آقا دے غم خار مولا علی سرکار دی شان انج بیان کر دینے یہ نشان پہ بیان کر دے نے میں آنا وہ روایتاں پڑھ پڑھ میں بیان کر کر کے تیرے اگے تھک جاواں جنیاں روایتاں حضرت مولا علی مشکل کشا دی شان دے بارے حضور دے صحابہ بیان کر چھوڑیاں قرآن جو فرماوے اللہ دا بیان تے برحق کے کچھ حق کیوں دے اللہ جو فرماوندا والذین معہ أشداء على الكفار رحماء بينهم ایمان نال دسو صحابہ ایک مینو آندا ہے گل سمجھیے توجہ ہے ایک مینو آندا جی کہ صحابہ حضور سرکار دے کئی خلاف سن دے کئی اہل بیت تھے میں کہ بھولیا ادھروں صحابان نے ادھروں مخالف ہیں تینوں صحابہ دے لفظ دے ماننے دا پتا ہے کہ کی میں کہ صحابہ دا مطلب تے ہوندا سنگی تے کدی سنگی بھی مخالف ہوئے یا صحابہ نہ کہو یا مخالف نہ کہو ایک گل تے کر پوڑیا حضرت مولا علی مشکل کشا دی سنگتی ہمیشہ حضور دے یاراں نال رہی ہے اسے واسطے سنو جدو علی پاک سرکار نو پوچھا گیا اے علی تہاڈی حکومت اونج نہیں قائم ہو سکی جویں پچھلیاں دی ہوئی سی بھی حضرت صدیق دی حضرت فاروق دی حضرت عثمان دی تے تواڈی اونج نہیں قائم ہو سکی آپ نے فرمایا بھئیو انہاں دے مشورے دین والے اسی ساں تے ساڈے مشورے دین والے تسی سبحان اللہ ہائے ہائے ذرا آکھنا سبحان اللہ خدا دیا بندیا توجہ فرماؤ جنہوں نبی پاک نے اپنی نگرانی تیار فرمایا ہے اس پاک ہستی دی سیرت مبارک سن چکھاوا پھول سگا دیا سیرت طیبہ دا حضور مولا علی دا چال چلن کیویں دا سی اٹھن بان کیویں دا سی کھاون پیون کیویں دا سی پاون کیویں دا سی علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جویں شان وڈی سی ایویں کم وی سب تو وڈی حضرت مولا علی دی پہچان ایک بہادری نال سبحان اللہ تے دوسری غیرت نال غیرت تے بہادری وچ اپنی مثال علی آپ سی غیرت تے نی جیڑی گھر والی اللہ سونے نے مولا علی نو عطا فرمائی سی جد نکاح آسمانا تو پڑھی ہچ کے آئے سن او ایڈی شرم حیام والی سی فرماندیاں نے عورت آستے چنگا تے ایوے نہ او غیر مرد نو ویکھے نہ غیر مرد اونو ویکھے جدو علی مشکل کشادہ بیا نبی پاک سرکار نے سجدہ دے نال کیتا ہے حضور نے فرمایا علی باہر دے کم تو کرے گا گھر دے کم میری بیٹی کرے گی راکھ را سبحان اللہ صدقے جاواں ایک کم اگر حضور سرکار شرافت تے حیا تے شرم دے پیکر جڑے لوگ سن ہیں بند کسے سابن دے اوتے الٹی پئی تھی کسے جناب جی بیڈ دے اوتے اے کی ہے جی فوم دی مشہوری تھی ہیں ٹیویاں دے اوتے تھاں تے ہاں جی تے خدا دی قسم کر گیا اے نا مراد کوئی کم آیا لندن والے پاسوں جیڑا علی والے پاسوں کم آیا ہے نا اوے بی بی ہوے سیدہ خاتون جنت دا نقشہ پی ادا کر دی مرد شیر خدا دا نقشہ دا سبحان اللہ غور فرما ایک دن علی پاک سرکار گھر دے اندر فاقہ مولا علی سرکار دے گھر دے اندر فاقہ شاہ علی سرکار شرمائے نہیں گھبرائے نہیں نہ اپنے گھر والیاں نو فرمایا کما کے لے آؤ نا شاہ علی باہر نکلے مدینے دی گلیاں جاندے نے باہر نکل جاندے نے ویکھیا ایک بڈڑی مائی گارا بناون واسطے کھلوتی ہے مولا علی فرماوندے نے او بی بی مائی علی تیری مزدوری کردا وے سبحان اللہ تے کر عرض کر دیئے انہیں جننے ڈول پانی دے خوہ وچوں بھر کے مٹی تے پاوے گا ہر ڈول دے بدلے ایک کھجور دیواں گی شاہ علی فرماؤں دے نے ٹھیک قبول ہے علی پاک سرکار نے صدقے جاواں نبی پاک دے داماد مقدس نے کائنات دے والی وارث نے مولا کائنات نے جنہاں دی آل اولاد دا صدقہ ایک کائنات قائم کھلوتی ہے ہر زمانے دے اندر سوا لکھ ولی ہوندے ہر سوا لکھ ولیاں دے اوتے ایک غوث ہوندا ہے او غوث ہمیشہ حسن و حسین دا پتر ہی ہوندا ہے سبحان اللہ تو کی سمجھنا ہے؟ سوا لاکھ نبی بنائے خدا نے، سوا لاکھ صحابی بنائے رب نے، سوا لاکھ بندے نو سا آندے نے چوی گھنٹے وچ، امام صاحب مالکی رحمت اللہ علیہ شرح جوہرۃ التوحید وچ فرماندے نے چوی گھنٹے وچ سوا لاکھ سا آندا ہے، ہر دور وچ سوا لاکھ ولی ہوندا ہے، اس سوا لاکھ ولی دے اوتے ایک قطب الاقطاب ہوندا ہے، غوثاں دا وڈا غوث ہوندا ہے، وہ ہمیشہ سید دی اولاد ہوندا ہے، لکھ کی تعداد رب نے راز بڑا رکھو، نبی بھی سوا لکھ، صحابی بھی، ولی بھی، ساڈے ساہ چوی گھنٹے، یہ مطلب ہے جڑے یہ ساہ چلتے پے یہ فیض سوا لکھ کا ہی ہے، سمجھنا مت تو سمجھے کہ کسی سائنس کی وجہ سے یہ ساہ چل رہا ہے، نہ سائنس تے پت پوے بم تے تیرے سا الٹا بند کر سکتا ہے، معلوم ہوا جڑے سا چلتے پے اللہ دے درویشاں دے فقیراں نال، اور سوا لاکھ دی برکت ہے، جدو سوا لاکھ دنیا تو مک گئے رب نے انج چکر نہیں عرش ہے، ہاں قیامت قائم ہو جانی ہے، تو کی سمجھنا ہے؟ پھر رب نے سانو بڑے ویاس رکھنا ہے، کوئی ضرورت نہیں رب سونے نو مول رکھن دی، جڑا اللہ سونے سان رکھی کھلائی، محض اپنے پیاریاں دے برکت نال رکھی کھلائی، حضور دے دین دا صدقہ تے قرآن دی برکت ہی، آکھنا سبحان اللہ، اللہ سونے صدقے جاواں، ذرا توجہ فرماؤ، مدینے دے تاجدار بھول تے نہیں گئے، ایک کھجور 16 کھجوراں ملیاں، گارا علی پاک نے بڑا کے دتا، کھجوراں لیاں حضور دی کچہری وچ آ گئے، حضور فرماؤندے نے علی اے کی لیاں دئی، آکھنا سبحان اللہ، علی عرض کردے نے سونے مزدوری کیتی اے، اے اپنی اجرت دہاڑی لے آیا وا، مگر میرا دل کیتا ہے کلیاں کھان نو دل گوارا نہیں کیتا، اپنے درویشاں نو وی کھوا نال مینوں وی عطا فرما، کیونکہ او تے پیٹو ہوندا نا جڑا ہر شے چک کے اپنے اگوں تے رکھے، او تے پیٹو مار پیٹو اے، پیٹو بھی کدی بندے خدا دے ہو سکدے نے، خدا دا بندہ ہوئے تے وانڈ کھاوا نالا ہو، اے جڑا ہے نا مراد تو بندے دا پتر ہے تے ڈنگر ہے، اج کل سکول والے بیلی بنتے ہی وہ آتے نے بس اس واسطے ہر شہ ہونج کے آپ وہ حجرے شاہ مقیم دی ایک جتی ہر پانچ سات مرن جوان دن کتی مرے فقیر دی جی چاہوں تو گلیاں ہو جان سنیا بچ مرزا یار پھرے یہ کی ہے جی ادو ایم این اے پہ جانا ہے ادو ایم پی اے پہ جانا ہے تو ادھر بادشاہ پہ جانے تو ادھر فوج پنجابی ادھر یہ بات لٹن کھان کام ہے نا یہ کوئی انسان نے انسان وہ تھے خدا کی قسم جو اپنے منہ کی نکال کر دوسرے کے منہ میں ڈال دیتے تھے توجہ نہیں کی ذرا آنکھ نہ سبھا خدا دیا بندے ہاں توجہ فرماؤ شاہ علی مشکل کشا صدقے جاواں آپ سرکار اے آپ دی سیرت سی جو مزدوری کر دے سن اجرت نو بے عزتی نہیں سمجھیا مڑ یہ ہوں میں کھے کر میں بھی یہ کر یہ بچارا ہوں کسی کام جو گاہ ہے اس کو ڈاکٹر نہیں لگتی میں ٹھیک کرا پھر چوہے بار گولی دے تو چوہے یہ پتر تیرا کام نہ بیٹھو بد وقت یہ انگریز سکول بنائے اسے واسطے نے تاکہ نکمیاں دی وار تیار ہوئے جدوں اتو نوکری ساریاں نو لب نہیں سکتی اگے ہی بڑے ایم اے بی اے پاس رلتے پھر دن روڈ انسپکٹر پوچھتا انہوں نے ہے کوئی ہے پھر کئی رے تے ہون جدو واری آوے گی اتو جناب انہوں نے خیال پا دیتا بھائی انسان تو وہ ہے جس کے پاس بہت بڑی کوٹھی ہو بہت بڑی گاڑی ہو لما پا لگا میں جیب کے پیسے کاغذ کے تھی کر تیری خیر نہیں چیتی کرے نا تین چنگا جم بیٹھا وا خدا دی قسم اسے واسطے میں تے جن ان پڑھ طبقہ ویکھیا ہے نا وہ اپنے ماں پیو دی چوکھی عزت کردے وہ سیانے مثال دیتی ہے بھئی ایک جٹ بندہ نا وہ دا پتر ایک سی جٹ تو پیو پانڈ سر تے لئی جاوے تے پانڈ سی واہ واہ بھاری وزنی اگو پتر آ گیا سائنس پڑھیا اس آخیا پترا آگا ودی میرا گاٹا پہ جانا اس آخیا ڈیڈی آپ یہ بتائیں آپ نے اتنا بھاری اٹھائی کیسے ادو ایک ان کا پتر سی جٹ سیدا ساٹا اس آخیا پترا آ گیا اوی میری گھر سے گاٹا پہ جانا اس کا چک لی تو سر لا لیا تو پڑ لیا سائنس دار کٹ کٹ کے تو کر دیتا کنجرا جی میرا یہ پتر نہ ہوتا میں تو مار تھا لیا ماں کی ریسرچ نو لگا رہا ہے تحقیق نو لگا رہا ہے میں تحقیق دراک نہ سبحان اللہ ایمان نہ بہتا بندہ پڑھیا ہو بھی نہ سکول وہ تو اپنے پیو نو پیو مان لے تو آکھے چلو تیری مہربانی مار ایماندار افسر طبقہ تے اپنے پیو نو پیو منن وی گوارا نہیں کرتا بوڑھے ہو جان تے سٹی کھڑے ہوندے نے ایک پاسے جویں استبال نہیں کھوتیاں دے بنائے ہوندے اس پاسے سٹ چھڈ دے کیوں جو انگریز جو ایویں رکھدے نے اپنے پیو نو انہاں نو پتہ ہی نہیں ہوندا ساڈا پیو ہے کیڑے پاسے تے جدوں آ استاد اوراں دا حال ہے مگروں شاگرداں دا کی بن جاندا صدکے جاواں تے علی مشکل کشا والا سبق ہوے پھر پتر نو پتا لگتا ہے پیو دی شان کی رکھنا سبحان اللہ خدا دیا بندیا توجہ فرماؤ شالی مشکل کشا سادگی دا پیک کر ترک زہد دا پیک کر توازو دا پیک کر عاجزی دا پیک کر بادشاہ نے دور خلافت ادھی دنیا تے حکومت تے موٹا جا علاقہ بھی نہیں تیرا پاکستان تیس بارڈر تے کھلو کے جے کوئی بندہ تھوک سک دے تو کراچی جا پڑنی ہے ایڈا تیرا ملک ہے لیکن صدقے جاواں علی دے اس ملک تو وہ پوری ادھی دنیا بندی سی حالت کی ہے بادشاہ دی سن جسم تے لگیاں ٹاکیاں میں نے ایک کہن لگا پھٹے پرانے کپڑے کیوں وہ پیسے چنگے کچھ اوکھے کپڑے پا فقیر دا فرض بعد وچ بنتا ہے بادشاہ دا فرض پہلو بنتا ہے میں حضور دے خلیفے ابو بکر نو ویکھیا ہے وہ بھی ٹاکیاں لگا نظر آیا ہے میں عمر نو ویکھیا ہے وہ بھی ٹاکیاں لگا نظر آیا ہے میں عثمان نو ویکھیا ہے وہ بھی ٹاکیاں لگا نظر آیا ہے میں علی نو ویکھیا ہے وہ بھی ٹاکیاں لگے نظر آئے نے مینوں پتہ لگ گیا کہ وہ نبی پاک سرکار دے طریقے دے مطابق بادشاہی اوہی چلا سکے گا جو بادشاہ بھی رہے تو فقیر بن کے بھی رہے توجہ آپ چار توجہ فرما شاہ علی بازار جا رہے ہیں بادشاہ وقت نے ساکھیاں لگیاں نے جتی ٹوٹ پئی ہے ایک جتی کچھ چ پا لئی ہے دوسری پیراں وچ اس حال وچ بازار وچ بادشاہ پہ جاندا ہے اس ادا تو صدقے جنہیں نگاہ جو کائنات تے رب تے رکھی ہوے ہیں کئی بار جوڑے مبارک کا تسما جی تو حضور سرکار نے ایک جتی مبارک ہاتھ پا لیے دوسری پیروں گتی پھر اس حال چمنا دلال پھر رہے ہیں واہ واہ واہ کیونکہ ہوں عشق دے ملک دے میر اسا ہوں عشق دے ملک دے میر اسا پوشاک ہے 160 لیر اسا اے بستری کھتڑی نکھوے میاں آجا غلام فرید فرماؤں دائی آندا ایسا عشق دے ملک دے سردار ہے ساڈے وکھرے تور اتوار ہے علی پاک بازار جا رہے نے کوئی راہ پوچھن والے علی پاک پاؤں پھڑدے نے راہ دسدے پھردے نے کوئی پنڈ لے کے کھڑے سامان دی ٹوکرا لے کے کھڑے چالی ہاتھ مراندے نے سر مبارک سر تے ٹوکرا رکھواندے وزن چکواندے نے نالے اللہ دے قرآن دی تلاوت کردے نے اللہ قرآن وچ فرماؤندا ہے وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وہ آخرت جنت والا گھر اچھا انہوں دیواں گے جیڑا زمین اچے ہون دے خیال نہیں رکھدا اچے ہون دے خیال میں چودھری بنا دنیا میری جتی چکے میرے گڈی دا گیٹ کھول کوئی مینو سکھڑ پوا دے کوئی میری پینٹ لا دے کوئی میری شرط پوا کوئی میرے اگے چڑکا رکھے منہ چ پانی پنے یہ ڈنگر ایک بندے دا پتر بندے دا پتر انسان ہوندا تے انساناں نوں انج غلام بنان دے چکر چ نا اللہ فرماندا جنت اونوں دیاں گے جڑا زمین چ ہمیشہ نیواں ہو کے رہندا سبحان اللہ ہائے ہائے ذرا کہ نہ سبحان اللہ اس واسطے شاہ علی مشکل کشا اے آیت بھی پڑھتے جاندے سن نال لوکاں دی خدمت بھی کردے جا رہے نے تے تقوی طہارت تے دنیا تو نفرت دے عالم سی بیت المال دا خزانچی ابو رافع حضور دا صحابی سی ادھروں حضرت مولا علی دی بیٹی بچپنے دے اندر سیدہ زینب آندیاں نے چھوٹی جی معصوم بچی ہے حضرت ابو رافع سرکار دے صحابی نے بیت المال کنگن ویٹ کیا مولا علی دی بیٹی معصوم بچی نو پوا چلیا ادھر علی آ گئے دیکھا میرے بیٹی دے ہاتھ کنگن پیا ہے فرما نے کنگن کیوں پایا میں تیرے ہاتھ سمیت کنگن کٹ دیا گا ابو رافع عرض کرتا ہے سونیا میں چھوٹی بچی سمن کے پوا ہے آپ فرما نے اے ابو رافع میں نو ویلا یاد ہے جدو کملی والے نے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کیتا سی میں نو ایک منجی دتی ایک مٹکا دتا ایک مشکیزہ دتا سی نال ایک کھیس دتا سی رات نو اسی اس کھیس تے سوندے ساں جدو دن چڑھنا اس کھیس دے اندر اپنی بکری نو پٹھے پاؤندے ساں ایمان نال دس ہوئے انج دی درویشی کسے آخیا حضور پرانے ٹاکیاں کیوں لاؤں جی کپڑے تے موٹے کپڑے پاؤں جی پتلے نہیں پاؤں فرمایا جی دو راز میں ہوئے ایک راز علی دا ایوے جو ہمیشہ میں اللہ دی بارگاہ وچ نیاز مند رہا میرا نفس تکبر نہ کرے دوسرا فرمایا راز ہے مومن ہوئے گا وہ میری پیروی کرے گا وہ بھی بچے گا آکڑ والے کپڑے تو اس واسطے فرمایا میں ان کرنا ہوں گل سمجھی ایمان نال دس شان انہاں بھوک فاقے تے فقر چ پائی ہے یا دولت سرمایہ نال پائی ہے سچ بولیا فاقے نال فقر نال پائی اللہ دی فرما برداری نال پائی دین دی خدمت نال پائی تو سمجھ لے معلوم ہویا شان پاون دا طریقہ ایک کوئی ہی دوسرا نہیں ہوں فرعون حامان شداد یزید نمرود کافر وہ تو قیصر و کسرا جیسے وہ شان بناتے تھے مال دولت سونا چاندی محل روپے دے نال انہاں نوں شان نہ مل سکی برباد ہو کے نام نشان مٹ گئے صدقے جاواں علی تو شان پائی نبی دے دین نال امت نوں دس دتا ہے جدوں وی شان دے طلبگار بنو حضور دے دین دے خادم بنیا جے رب تانوں آپ ہی شان آخنا سبحان خدا دی قسم کر کے آنا حضور دے دین واسطے بھوک آوے دکھ آوے انہوں سکھ سمجھی بےزتی ہووے انہوں عزت سمجھی ہر شے حق نو جان دے مگر حضور دا دین نبی دے حکم نو نہ جان دے علامہ اقبال فرماتا ہے سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں وہ آندہ ہے مسلمان تینوں سبق پڑھائے جا رہے ہیں سکولا پہلے لوگ غریب تھے غاروں میں رہتے تھے پلان تھا تو بیچارے جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے نعوذ باللہ من ذالک اور آج لوگ ترقی کر گئے محلوں میں رہتے ہیں فلان کرتے ہیں میں کیا پھر آندے نے کہ جناب ہن اساں مسلمان ترقی کر گئے وہ آندا بدبختا مسلمان نو شان دولت سرمایہ نال نہیں تے نہ مسلمان غریبی نال اجڑدا ہے جے غریبی نال اجڑ دے تے حضور دے صحابہ تے نبی دی اہل بیت اجڑ دے اونا تے الٹا شان پائیے تے پھر سمجھ لے سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں بے زر بے دولت اور نال جانے مسلمان کا زوال نہیں ہوں دا ایدہ زوال ہو دو ہوں دا ہی جو دو کم واندہ مسلمان تینوں سبق پڑھائے جا رہے ہیں سکولا چھے پہلے لوگ غریب تھے غاروں میں رہتے تھے فلان تھا تو بیچارے جانوروں جیسے زندگی گزارتے تھے نعوذ باللہ من ذالک اور آج لوگ ترقی کر گئے محلوں میں رہتے ہیں فلان کرتے ہیں میں کیا پھر آندے نے کہ جناب ہون سا اسا مسلمان ترقی کر گئے وہ آندہ بدبختا مسلمان نو شان دولت سرمایہ نال نہیں تے نا مسلمان غریبی نال اجڑدا ہے جے غریبی نال اجڑ دے تے حضور دے صحابہ تے نبی دی اہل بیت اجڑ دے اونا تے الٹا شان پائیے تے پھر سمجھ لے سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں بے زر بے دولت اور نال جانے مسلمان دا زوال نہیں ہوں دا ایدہ زوال ہو دو ہوں دا ہی جدو کملی والے دے قانون شریعت نو کانڈ کر دے پھر را باندھا ہے لے ہون تینو پی کے رکھ چھڑا گا ہون دنیا نو آکھی تینو بچا کے بیٹھ اللہ قرآن فرماندہ ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا اللہ فرماندہ ہے عزت دے ارادے رکھ دے قادے بولو بولو عزت دے سرمات ارادے رکھ دے اللہ فرماندہ ہے تو پھر انہوں دس دیو فللہ العزت جمیعا ساری عزت میں اللہ دیئے میں مالک عزت دا آپا کی مطلب جب عزت میرے کول ہے تے میری کول جڑی عزت ہے نا وہ میری فرما برداری نال مل سکتی ہے میرے دین تے طاعت نال مل سکتی ہے میری مخالفت نال کوئی نہیں لے سکتا. خدا دی قسم کر کے آنا علی پاک نو عزت ملی ایسے وجہ نال انہاں نبی دی تابعداری کیتی نبی سرکار دی غلامی چاہی رب سونے حضور دی غلامی دا صلہ عطا فرمایا جو علی مشکل کشا دا اج ذکر بیگ دے کوٹ وچ پیا ہوندا ہے اس جگہ تے گل سمجھو اور اے ذکر دلوں پر کرنے والے اوپر کی پتر اے تیرے ملک دے بڑے بڑے بادشاہ گزرے جے کبھی لالچ تے کار وی لیندے جو اندروں تسی آندے تو آندے جے بلے بلے جیوے جیوے جیوے جیوے تھلو آندے جے وقت ملے تیریاں لتاں کھچاں گے تن دساں گے کریندا کی خدا دی قسم کر کے آنا ایک نبی دا دین ایسی دولت جے جیڑا شیر ربانی وانگو این دے پیچھے چل پیندا ہے دنیا ہمیشہ ہو دی دلو عزت کر کیونکہ جی دی رب عزت کرے او دی مخلوق او دی عزت کیوں نہ کرے جی دی رب عزت کرے پیدا کرن والا کرے رب سونے دی جی رب جی عزت کرتا ہے جی دی او دی عزت کران دی ایک صورت دے دے اللہ اپنی مخلوق نو آندا ہے ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹ ਦੇਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹ ਦੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋਲੇ ਧਿਕੜੇ ਧੋੜੇ ਖਾਂਦੜੀ ਹਾਂ گھوڑے خادڑی آؤں تیرے نام تو مفت وکادڑی آؤں تیرے باندڑیاں دی باندیاں ایم دردیاں کتیاں نال ادب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب خدا دے بندیا یہ مولا علی سرکار دی سیرت تے طیبہ ہے ساڈے وچ اک آ گئی منافقت نعت خاں بھی حضور دی تعریف کرتا ہے مولوی بھی کرتا ہے پیر بھی کرتا ہے اساں بھی کرنا اہل بیت بھی کرنا صحابہ بھی کرنا مگر جدو سانو زندگی اپناون دی واری ہوگی جدو عملی زندگی وچ چلن دی واری ہوگی تو پھر آسان ہے یار وہ طریقے پرانے نہیں ہوں تو نواں دور ہوں تو بھی 1400 سال پچھا تو نہیں جا سکتے ہوں تو اگاں ہی جاواں گے جی تو ہوں جی گلا کرنا جی اصا بیبیاں انج رکھیے جی میں حضور سرکار دی شراب پی اصا بھی اوے بن جائیے 1400 سال ہوں تو دور بڑا ترقی نکلے جا اصا 1400 سال پچھا ہم تو ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑے ہوں گے حلیب دا ڈبا ویکھیا جی دودھ والا تسا بچے کھڑے جے تے شہر تے خدا دا عذاب پیا میں کل جتھے حلیب بندا نا ہلا ہلا منے سان دا اینو بناندے کیویں نے او دعائی خدا دی او جدوں میں سنیا تے میں آکھیا بھی ان دے نال تے بندہ پیشاب پی لوے او جگہ اے نہ پیوے نا مراد اوئے ہوئے کی وچ پاندے نے دو تر کھادا سرف لائف بوائے صابن کاسٹک سوڈا کاسٹک ہاں جی وال صفا پاؤڈر آ نام کی رکھیا ہے ہلی ریب تے ہلا میں آخیا یہ ہلا ہے اندر بسیر مار کھلا ہے ہلا نام رہا دودھ تیار ہوتا ہی پیا تو پھر اتنے کی لکھا ہے حلیب دے میں کہ حلیب نہیں یہ سلیب ہے سلیب جان دے جی وہ عیسائیاں دا کانٹے والا نشان یہ وہی سلیب جنا اتنے لکھا سی ترقی پانے کے لیے ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے اپنے بیٹی بیٹے کو سکول میں بھیجیں ترقی یافتہ قوم کی صف میں کھڑے ہونے کیڑی قوم ترقی آپ تک سچ بولیا جی سور کھان والے ٹھوئے اگلے دن اخبار چیا دنیا کے 113 ملک ایسے ہیں جو سانپ بچھو چوہے ایسی چیزیں بڑی شوق سے تناول کرتے ہیں کھاتے ہیں کیونکہ ان میں وٹامن ہوتے ہیں وٹامن یار باقی بھائی آپ بھی ترقی کرنی ہے مک روڑے تو جان چھٹ گئی نام مراد ہے میں کوئی پرانا آ جاتا سی تو جاؤ جی گوشت لیا بکرے دا تو 150 روپے شیر گوشت گل پیا کلا میں کیا موج سے لگ گئی نا وٹامن وکھرے تو سودا مفت دا ادھر پراؤنا آوے گٹر دا ڈھکن چکو 5-7 چوہے پھون کے اگے چرکو لو جی تم بھی کھا تے نال اپنے خاندان نو بھی کھوا یہ ترقی یافتہ اقوام دا حال جی اگلے دن اتنے برطانیہ چ جلوس کڈ ماریا انہیں آخیا بھائی یہ کپڑے کہاں سے آ گیا کپڑے اتارو تحریک چل گئی کپڑے اتارو تھی تو نہیں گئے شہر والے دن شعور والے شعور آئے وہ ایسے چکر چ نہیں بھی کل دے اتر دے اج اتر جان ہاں وہ صرف مولوی رکاوٹ بنے کھڑے جی تھوڑی نہیں تو وہ بھی لا کے سٹن دے چکر جلوس کٹ دیتا انہیں آخر لاؤ کپڑے نہ سا بیڑا کر جب اچھی جمے سا اس لیے کون سن ہوں کدو آ گئے پورا 50,000 بندے ننگے ہو کے تھلو تے برطانیہ دی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جلوس کٹ دیتا یہ ہے ترقی یافتہ اخبار 40% بڑھیاں کتیاں نال رہندیاں نے اوتھے دیا 50% بندے کتیاں نال وہ آندے نے بھی نہ بڑھیاں سانو گوارا ہی نہیں یہ کام ہی سوکھا جائے ایمان نال تمایا میں جھوٹ تھوڑے پہ بول اے حال ہے ترقی یافتہ دا ہن سمجھ لیکن ساڈی منافقت دے کیوں برباد نہ ہو انساناں دا خیرا سچا چھڈ کے جدو اساں جانوراں تو پیڑے لوکاں دے پچھے ہوں 1400 سال پچھے جانے توجہ رکھ ایک پاس صف لگی ہے اس صف نبی سید لمبیا کھلوتے نے اس صف صدیق اکبر جیسے مرد کھڑے نے علی جیسے کھلوتے نے پاک حسین جیسے کھلوتے نے بیبیاں دے بیبیاں پاکاں سیدہ عائشہ سیدہ خاتون جنت ورگیاں کھڑیاں نے دوسری صف اج دے ترقی یافتہ دی لگی کھڑی وچ سور کھان والے وچ ننگے کھڑے نہیں وچ ظالم ویشی لٹیرے کھڑے نہیں پھر ماں نال بدکاری کرن والے کھڑے نہیں نہ ماں دا پتہ ہے نہ حلال دا نہ حرام دا نہ پاکی نہ پلیتی جویں کتیاں دا حال ہے اوویں انہاں دا حال ہے ایک پاسے صف ترقی یافتہ دی ایک پاسے صف رب دے خاص بندیاں دیئے ہن مینو سمجھ نہیں لگتی کلمہ حضور دا پڑھنے ہے پر صاف او نہیں صاف کیڑی پسند کرنے بولو بولو ترقی یافتہ والے مڑ میں تے ایو ہی آکھاں گا جڑے آندے نے سانو ترقی یافتہ دی صاف ملے میں آکھاں گا یا اللہ اس دنیا وچ وی اوسے صف کھلون تے قیامت والے دن وی قبول ہے جو اوکھا کم ہے پتہ ہے بھی اوتھے چترول ہونی ہے اللہ نے سب تو پہلا ترقی والے نوں پھڑنا ہے بیلیا دوواں جہاناں دی صف من میں یا اللہ مینو دنیا وچ بھی مولا علی تے شیر ربانی والی صف وچ رکھی یا اللہ قیامت والے دن بھی انہاں پاکاں دی صف وچ رکھی بندیاں میں حیران ہونا جیڑی قوم اپنے رسول اللہ دی صف وچ جانا بھی گوارا نہیں کرتی یہ مومن کتوں رہے وہ مسلمان کتوں رہے کی سمجھنا علی پاک دے میرے نعرے نال اتنا خنات تے پڑے محفل نعت آن والے بیٹھن والے سنن والے سناون والے نعرے مارن والے سب تو پہلو جنت جان گے میں کیا بیلی اے جنت جڑی اس طرح نعریاں نال لبدی وہ تو کدھر سرگودے دے نال پئیے رب سونے والی جنت نعرے نال نہیں لبدی نعرے تے منافق بھی مار لیندے نے ناتاں تے کھتری بھی حضور دیاں لکھدے نے اے کوئی معیار نہیں ایمان تے عشق دا ایمان دا معیار حضور دے دین نو مننا اے عشق دا معیار نبی دے دین تو ہر شے قربان کرنا ہے سبحان اللہ اے معیار اے تو نما کڈی کڑا نعرے مارن والے جتی چاون والے جہے بھی آمن مسیح سارے جنتی بنا پہ سمجھ لگتی بھی یہ جنت تیرے پیو کی بنائی جی یہ سستی کی پہ ایمان نال دعائی خدا دی نا جاہل شاعراں نے وہ شعر لکھے نہیں دعائی خدا دی جڑا کبالا ہی کیتی ہوندے ہے ایمان ہی چٹ کیتی ہوندے نے بندیاں دا ہے اے ہنے جناب ایتھے کئی انج دے شعر پڑھن دے سن اگے علی دا نعرہ جن نے پکاریا او کدی میدان وچ نہیں ہریا گا میں اوتھے سن رہا میں آکھیا میں سمجھ لگ گئی ادھروں تساں علی دا نعرہ مار دے جو ادھروں امریکہ بم مار دا کڈ کچو مر دے تسا کدی سوچیا ہے یار علی کا نعرا بھی مارتے ہیں اتو کچومر بھی نکلتے یا علی تیرا نعرا جانا کہڑے پاس مول مینو سمجھ لگی کہ جیڑی قوم نبی دے دین نو اپنے کار وچ اپنے ملک قانون وچ تھانے وچ کچہری وچ رکھنا گوارا نہ کرے تعلیم وچ سکول وچ نبی سرکار دے دین قرآن دا حشر اے ہوئے نمبر رکھنے دے 30, 70, 75 یہودی دی زبان دے ہون 150 گھر گھر وچ لگے ہون ٹی وی فیسی چکلے جدے وچ باجی نچے تے پاوے جتھی تے پھر ماں بہن ویکھے بلو پرنٹ پھر علی آکھ دے جدو مارنا نہ نارا میں مدد واسطے نہیں آنا میں امریکہ دے بم نو آکھنا ایدے ہی بیٹھا ایدے مردار سٹ توجہ نہیں کیتی اللہ قرآن وچ فرماندا ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون اللہ فرماندا ہے او ظالماں ول تھوڑا جا جھکاؤ نہ کریا جے تھوڑا جا رغبت انہاں ول نہ کریا جے ورنہ تانوں اگ لگے گی جہنم دی تواڈے دوست وی اللہ تو سوا کوئی نہیں ہون گے تواڈی مدد وی نہیں ہونی اللہ دے بندیاں ساڈا کافراں دی تعلیم یہودیاں ولے جھکاؤ ہاں جی اپنے قرآن نو نالیاں سٹی کھڑے ہیں ہاں جی قرآن دا حشرے کیتی کھڑے ہیں ہاں جی کچہریاں کوٹاں دے بادشاہاں دے کول حکم سارا کافر دے پیا چلے اللہ دے قرآن نو ٹکے برابر نہ سمجھا جاوے ہن اللہ دا قرآن جے دے نال ہووے گا مولا علی او دے نال ہی ہووے گا آقا نے فرمایا القرآن ما علی علی ما القرآن بولتے صحیح ذرا سبحان اللہ آقا نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے معلوم ہویا جڑا قرآن تو باغی وہ علی کا دشمن جو علی کا دشمن علی اس کے شکر پارے نہیں دیکھتا اس کی گیارت دیکھ کو نہیں دیکھتا مولا علی دیکھتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہمارے دین کی عزت کتنا ہے انگریز نو بیٹھے ویکھن دے سلوٹ مارن جے داڑی والا نظر آوے تے منہ پھیر دے تے مولوی آ گئے کھلوتے ہی علی بے داڑیا سی کہ داڑی والے سن تے شرم نہیں آوندی علی دا علی پاک سرکار دی سنت ویکھ کے بوتھا پھیری کھڑا ہے اتوں نے علی علی میں کہے کسے ہور نو ڈرا تے ڈرامے کسے ہور دے اگے رچا ہیں میں لاہور گیا لاہور میں گیا بادشاہی مسجد دے نال میں ویکھیا کنجر مالا میں اسی دی علی تے مالا او میں کہ تہاڈا پٹھا گل ہووے او بے غیرت او مولا علی سرکار دے کھاتے وچ چنگے پائی کھڑے جے ہن دنیا کافر ویکھن کافر ویکھن او آکھن کنجر محلہ علی دا ہے او نا مرادو تے اگلے آکھن گے یار علی انہاں دے نعوذ باللہ اے ہو جے لڑ پیار کمارے سارے یا ساڈا تے منہ شرم نال ڈگ جانا ہے میں کیا بدبختا علی کے کھاتے میں ایسے بے غیرتوں کو مت ڈالو علی کے کھاتے میں جب قیامت کے روز رجسٹر کھلے گا تو حضرت شیر ربانی کا نام لکھا ہوگا, حضرت بابا فرید کا نام لکھا ہوگا, داتا حجویری کا نام لکھا ہوگا. اے چنگے جناب جی, ہر شہ تو باغی حضور دے دین تو خدا دی قسم مولا علی تے کسے شہ نال پیار نہیں کیتا. علی نو اپنے پتر بھی پیارے نہیں سن, جے پتر پیارے ہوندے پتراں نو بچاؤندا دین گواؤندا. علی آکھیا پتر تسی تے وارو واری قربان ہو جایا جے مگر ساڈے دین تے حکم رسالت دے آنچ نہ آ جاوے. معلوم ہویا مولا علی کا وہی ہے جو حضور کے دین کا سچا وفادار ہے, جو یہودی کے تمام نظام تعلیم قانون تہذیب کا دشمن ہے. مولا علی سرکار کی ہر بات کو اپنے لیے مشال راہ سمجھتا ہے, سراپا ہدایت سمجھتا ہے, سراپا نجات سمجھتا ہے, سراپا عزت سمجھتا ہے, سراپا وقار سمجھتا ہے. کروے کے مکدی گل مکاوا جیڑا اللہ دے قرآن نو کائنات دی ہر شے نالوں ود سمجھے گا, ود رکھے گا, ود عزت کرے گا. سمجھو مولا علی دے نال. میں سویرے دن نو پھر بولنا ہے, پھر لاہور جانا ہے. لاہور لے گی قرآن سنانا کر لگی فضل احمد چشتی دی کر لگی قرآن سنانا کر لگی بڑے دل قرآن سے لوکی جوڑے پڑھ دے سلطان دے سن لوکی جوڑ دے پڑھ دے قرآن سے لوکی جوڑ سنا دے فرمان اللہ دے رسول دے سن کے ہزاراں نے سن کے لکھاں نے سارے لگے فضل امن چشتی دی ایمان لگے فضل امن چشتی دی ایمان لگے قرآن سنا ہونا سر لگے دلائل اونا کول دے حساب لینے دلائل اونا کول دے حساب لینے سنتے مخالف لا جواب دینے سنتے مخالف لا جواب دینے قرآن و حدیث والی قرآن و حدیث والی پیار زندگی فضل احمد چشتی دی ایمان لگے فضل احمد چشتی دی ایمان لگے قرآن سنایا انہیں سر لگے سکولیاں دا جلد تو نشان مٹی جائے کفر دا جلد تو نشان مٹی جائے رسمار ہو جانی پہچان مٹی جائے مشنری آئیو وچ ساری زندگی فضل امن چشتی دی ایمان لگے قرآن سنایا ہونا قرآن سنایا ہونا ساری زندگی فضل امن چشتی دی ایمان لگے سامنے آؤں لے کلو تا کوئی نام جلیلی نال کیتا سمجھو تا کوئی نام سامنے آؤں لے کلو تا کوئی نام جلیلی نال کیتا سمجھو تا کوئی نام حق سچ دسیا ہے حق سچ دسیا ہے ساری زندگی فضل امن چشتی دی ایمان لگے قرآن سنایا ہونا قرآن سنایا ہونا ساری لگے فضل امن چشتی دی ایمان لگے جاگتے ہمیشہ نہیں رہنا بندیاں جاگتے ہمیشہ نہیں رہنا بندیا ایک دن تین جانا پہنا بندیا جگتے ہمیشہ نہیں رہنا بندیا ایک دن تین جانا پہنا بندیا وصیت مسلمانوں وصیت درویشوں کی سارے ہوندے گے فضل احمد چشتی دے ایمان ہوندے گے فضل احمد چشتی دے ایمان ہوندے گے قرآن نے سنایا سارے ہوندے گے کرے بھلا معاف تو اتایا مالتا کرے بھلا معاف تو اتایا مالتا کر دے اپنی صفایا مالتا کر دے اپنی صفایا مالتا خواجہ دے گوانڈ رہے خواجہ دے گوانڈ رہے ساری زندگی فضل احمد چشتی دی ایمان زندگی قرآن سنایا ہونا قرآن سنایا ہونا ساری زندگی فضل احمد چشتی دی ایمان زندگی خواجہ نے مسلم قوم تے قرض کمایا خواجہ شفیع صاحب نے مسلم قوم تے قرض کمایا خواجہ نے مسلم قوم تے قرض کمایا مجدد اسلام فضل امن عطا فرمایا چشتی نے رگڑا یہود نو چشتی نے رگڑا یہود نو چشتی دا رگڑا سکون چشتی دا رگڑا جلی ملا نو چشتی دا رگڑا کفر نو لایا سارے زندگی فضل امن چشتی دی ایمان زندگی قرآن سنایا ہونا قرآن سنایا ہونا لوکاں نوں ساری زندگی فضل احمد چشتی دی ایمان زندگی فضل احمد چشتی دی ایمان زندگی قرآن سنایا ہونا ساری زندگی ظاہر دشمن دیکھ یہود نصارہ پھر سکول دے پہن چھڑویں دے دین پیارا عرض کیتے دیکھ پولیس عوام کو چرتی نہیں دہتی گرمی سردی عرض کیتے دیکھ پولیس عوام کو چرتی نہیں دہتی گرمی سردی رات دی کرے دہشت گردی دین دی انگریزی پاوے فردی رشوت دے نال پئیے پیٹ فردی بن گند کھاون دی آدی گئی ہے بن گند کھاون دی آدی گئی ہے آدی ہی تو دا کوئی نہیں چارا ان ظاہر دشمن دیکھ یہود نصارا پھر سکول دے پہن چھڑویں دے دین پیارا عرض کیتے ہی عدلیہ دا وڈا قصور ہے قاتل کو چھوڑتے مدعی نال فتور ہے عرض کیتے ہی عدلیہ دا بڑا قصور ہے قاتل کو چھوڑتے مدعی نال فتور ہے ہر گال ظالم دی سنتے منے دا ضرور ہے غریب کیتے کھڑا بلدا تنور ہے ایہو محکمہ سمجھ بڑا سور ہے ہی عدالت دا محکمہ سبو ہے منافق یہودی دا قانون پیا چلیندا ہے سارا ان ظاہر دشمن دیکھ یہود نصارا وچ سکول دے پہن چھڑویں دے دین پیارا اگلے شیر دے غور کیتا غریبے کو ٹیکس لوائے فوج ہن عرض کیتے غریبے کو ٹیکس لوائے فوج ہن سڑکیں دے وچ اللہ دے گھر شہید کرائے فوج ہن امریکہ کو اڈے دیوائے فوج ہن 3 لاکھ افغانی مرائے فوج ہن 14 لاکھ عراقی بچے رلائے فوج ہن امریکی ڈالر دی خاطر مسلم خون دا امریکی ڈالر دی خاطر مسلم خون دا کیتی بیٹھن ٹھیکیدارا ان ظاہر دشمن دیکھ یہود نصارا بچ سکول دے پہن چھڑوے دے دین پیارا عرض کیتے ہی شاعر دی گال سنو دل نالے ہی گال اتے دے وہ خاص خیالے ہی کو سنتے ہر مسلم اکھ پھالے محجودہ سا ستدا دیکھو حالے قانون پہ چلتے پرے چلا گزر گہن کئی سالے جرا قانون قرآن دا چھوڑ دے وے او کو سمجھو کفر دا خاص منارا ہن ظاہر دشمن دیکھ یہود نصارا وچ سکول دے پہن چھڑویں دے دین پیارا عرض کیتے اج دے ملہ کو وڈی ہانی اپ دی